zapraszamy do reklamy. Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jędarski. Panie Włodzimierzu, wiemy, że hybrydy to przełom w motoryzacji, ale wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest z bateriami w tych samochodach. Jest, proszę Pana, bardzo dobrze, ale nie wiem, czy Pan wie, że to nie są takie baterie, jakie sobie wyobrażamy. To znaczy? Konstrukcja akumulatorów hybrydowych jest inna niż baterii w laptopach czy telefonach. Komputer w hybrydzie dba, aby poziom ich naładowania był zawsze optymalny, bo to wydłuża ich żywotność. Dlatego Toyota daje na nie gwarancję nawet do 10 lat. Ile? Nie przesłyszał się Pan. Nawet 10 lat gwarancji. Toyota pewna jest swojej technologii, bo produkuje hybrydy od 1997 roku. Po świecie jeździ ich ponad 6 milionów. Okazuje się, że wśród 10-letnich samochodów akumulatory są prawie jak nowe. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Czy siostra Agnieszka F. uniknie jednak więzienia? Sąd odwiesił jej karę, ale odwołanie od wyroku złożył adwokat zakonnicy oskarżonej o znęcanie się nad wychowankami. Na Ukrainie nie będzie referendum w sprawie jedności państwa. Parlament w Kijowie nie chce głosowania pod lufami karabinów. A w tym serwisie wyjaśni się też sprawa pizzy, po którą według jednego z tabloidów dla szefa dyplomacji pojechali funkcjonariusze BOR-u. Jest zażalenie w sprawie decyzji zebrzańskiego sądu, który nie zgodził się na zawieszenie kary siostrze Agnieszce F. I adwokat Edward Baraniecki przekonuje, że zamykanie zakonnicy w więzieniu nie ma sensu, bo nie rozwiąże to problemów jej nieletnich podopiecznych i że media już wymierzyły jej tak dotkliwą karę, że dotkliwszej nie ma. Siostra Agnieszka F., która kierowała ośrodkiem w Zabrzu, została skazana na 2 lata więzienia, po tym jak prokuratura oskarżyła ją o znęcanie się przed laty nad wychowankami, fizyczne i psychiczne, a nawet akceptowanie gwałtów. Obrońca argumentuje, iż pierwotnie w 2010 roku kobieta została skazana na karę 2 lat pozbawienia wolności właśnie w zawieszeniu. Dopiero rok później sąd zdecydował o bezwzględnej karze więzienia. Ponadto adwokat skazanej w piśmie zaznacza, że Boromeuszka od 8 lat nie pracuje już z dziećmi, jest schorowana i w podeszłym wieku, ma 59 lat. Przypomnijmy, siostra Bernadetta odpowiada za niedopełnienie obowiązków oraz przyzwalanie na przemoc, także seksualną między wychowankami. Sprawa wyszła na jaw podczas śledztwa w sprawie zabójstwa 8-letniego Mateusza z Rybnika. Jeden ze sprawców był wychowankiem Boromeuszek. W kwietniu policjanci zatrzymali także w Katowicach 21-latka podejrzanego o liczne gwałty. Mężczyzna także był wychowankiem zabrzańskiego ośrodka i ofiarą molestowania. To jego zeznania miały dodatkowo pogrążyć Agnieszkę F. A tematem zajęła się Joanna Opas. Takie głosowanie nie może odbyć się pod lufami karabinów, uznał parlament w Kijowie i nie poparł rządowego pomysłu przeprowadzenia referendum w sprawie jedności państwa. Miało się odbyć 25 maja, czyli w dniu wyborów prezydenckich. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi tymczasem, że na kilku kandydatów szykowane są zamachy. Mają je przygotowywać prorosyjscy separatyści. Groźby miałyby dotyczyć m.in. dwojga najpopularniejszych kandydatów, czyli Petra Poroszenki i Julii Tymoszenko. Szef Służby Bezpieczeństwa Walentyn Nalewajczenko podkreślił, że organy ścigania zrobią wszystko, aby nie doprowadzić do zerwania wyborów prezydenckich. Badamy wszystkie groźby, które otrzymujemy dzięki swoim działaniom, które pojawiają się w internecie, są rozpowszechniane jako plotki. Robimy wszystko, aby nic się nie stało żadnemu z kandydatów. Tymczasem ukraiński parlament nie poparł idei ogólnoukraińskiego sondażu, który miałby odbyć się w czasie wyborów prezydenckich, a miałby dotyczyć najaktualniejszych kwestii. Celowo mówiono tu nie o referendum, a o sondażu, ponieważ to pierwsze może ogłosić jedynie szef państwa. Dzisiejsze posiedzenie Rady Najwyższej odbywa się za zamkniętymi drzwiami ze względu na omawiane tam tematy bezpieczeństwa państwa. Z sali obrad wyproszono komunistów za poparcie, które wyrażali separatystom. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Teraz w serwisie o politycznych kpinach z pizzy. Jak napisał jeden z tabloidów, pracownicy BOR-u, będąc na służbie, dostarczyli ją szefowi dyplomacji do jego dworku pod Bydgoszczą. Gazeta napisała, że funkcjonariusze jechali po nią na złamanie karku podczas majowego weekendu do oddalonej o kilkanaście kilometrów restauracji. Pytany o te doniesienia szef PiS-u Jarosław Kaczyński nie był specjalnie zdziwiony.

Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Mamy małe zaległości, bo w czasie pulsu dzwonili Państwo w sprawie jazdy na suwak. Chciałem się wypowiedzieć odnośnie blokowania pasów drogi. Chciałem tylko przypomnieć, że to jest niedozwolone w prawie i powinno być karane wysokimi monetami. Jestem kierowcą, który bardzo dużo jeździ. Niestety takie sytuacje zdarzają się nagminnie, co jest po prostu czymś strasznym, jak się stoi w korku kilkukilometrowym, bo ktoś zablokował pas właśnie 1,5 kilometra przed zjazdem. Także powinno się naprawdę karać wysokimi grzywnami. Panie, w sprawie jazdy na suwak, otóż wszystkich kierowcom, którzy mają z tym jakiekolwiek problemy, to ja zapraszam codziennie w godzinach tak 7-10 na trasę toruńską w kierunku Śródmieścia. Tam bardzo można tą jazdę na suwak poćwiczyć przed mostem Grota, czy nawet na podwójny suwak, bo mamy zwężenie z 3 pasów na 1. I ja tak obserwuję, że kierowcy z warszawskimi rejestracjami to całkiem fajnie sobie radzą z tym suwakiem, natomiast największe problemy to mają ci z rejestracją na przykład BI. 22 i 7 trójek albo 71 335 SMS-em. 10 minut po 18 sięgamy po płytę tygodnia i z tej płyty piosenka, którą już znamy z anteny trójkowej, I Never Wear White, to Susan Vega. Tales from the Realm of Queen of Pentacles. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. Susan Vega, 71-335. transpose nostalgie, le quand j'étais différent, le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps, du temps de l'apothéose, où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire comme il y en a mille exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire, moi le rêveur, le tête en l'air. Płyty tygodnia dostają pani Maja z Olsztyna i pan Mariusz ze Skarżyska Kamiennej. Reportaż w Trójce. Dają nadzieję tym, którzy tej nadziei już nie mają. Przychodnia lekarska przy ulicy Smoleńsk 4 w Krakowie przyjmuje nie tylko osoby bezdomne, ale również ubogie i nieubezpieczone. Lekarze udzielają prawie 3000 porad medycznych rocznie. Przyjeżdżają do nich pacjenci z całej Polski. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Wyzwolić z ulicy. To czuje człowiek bezdomny. Pustka, niezrozumienie. W pewnym sensie czuje się odrzucony. Bezdomność im się kojarzy tylko z ludźmi z dworca, z kanałów, z alkoholizmem, z narkomanią. Moja bezdomność jest troszkę inna, bo w życiu nie przypuszczałam, że będę bezdomną. Ciężko się mówi. Pacjenci nie lubią mówić o swojej przeszłości. Pytamy raczej o to, co nam jest konieczne. To są ludzie, którzy kiedyś byli, nie wiem, mieli wszystko. I nagle wszystko rypnęło, zawaliło się. I dlaczego taki człowiek ma nie istnieć? Ona nie żyć? No na Boga. Przepraszam, ale z ojcem Hendrykiem rozmawiałam w sprawie tego Pawła. To jest jakaś rodzina. Nie, to nie rodzina. Rodzina, on jest z Wrocławia, rodzina go nie chce. To jest ten pacjent. Proszę zobaczyć. Ten na wózku. No. I teraz go chcą zawieźć na Babińskiego. Do szpitala psychiatrycznego. Do szpitala, no bo on już ma tak zaburzenia. Jest tam ojciec Henryk, pani Jola, aha, Rafał, i tylko muszą wezwać taką taksówkę, żeby wszedł. Aha, do Pawła, bo trzeba zmienić opatrunek. Rzeczywiście jest. Ma giguty, pacjent jest codziennie kąpany tutaj. Powinien przebywać w domu opieki, a przychodzi tutaj z ulicy. Powinien mieć całodobową opiekę taką, ale przychodzimy mu, to robimy te opatrunki. Ma założony pampers, taki pacjent wymagający takiej szczególnej troski. Zbigniew Chłap, ja jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. Siedziba nasza obecna mieści się w ramach dzieła pomocy świętego ojca Pio, ojców kapucynów. Wiele osób przychodzi tutaj naprawdę w stanie wymagającym natychmiastowej pomocy. To są choroby zakaźne, to są biegunki, to są zapalenia płuc. Przychodzi pacjent na dół do rejestracji, to jestem powiadomiona telefonem naszym wewnętrznym, że trzeba zejść po pacjenta lub pacjent idzie z schodami i trzeba mu otworzyć drzwi, ewentualnie zarejestrować, czy już jest zarejestrowany, no to go przyjąć. Jeśli na opatrunek, no to od razu jest przyjmowany. Jest to praca w Syzyfa. Przekleństwa lecą na okrągło, uderzania w stół. Nawet jak ochronę zobaczę, to co, boicie się? Jest strach, jest. Z całej Polski. Nie ma zakątku, gdzie by po prostu nie było u nas pacjentów. Każdy chory otrzymuje też minimum informacji na temat higieny. Dzięki właśnie tej współpracy z ojcami kapucynami możemy zaproponować im higieniczne zabiegi. Proszę, jest. Jest pacjent, czeka na Najpierw jest chory rejestrowany, potem pacjent przychodzi do nas do zabiegowego gabinetu, oceniamy ranę. Najczęściej są takie duże owrzodzenia, często podłudzi. Udzielając pomocy tym ludziom, także walczymy z tym, żeby nie dochodziło do zakażeń świerzbem, wszawicą. Przecież my tutaj z tym wszystkim walczymy, my to leczymy. Tu na przykład jest przy okazji stomatologia, proszę zobaczyć. Fotel bardzo nowoczesny i to nam fundowała taka organizacja Polek w Londynie. I dzięki temu jakoś istnieje. Ja się dziwię, że można być tyle lat bezdomnych, że się przeżyje te warunki takie. Długo siostra tu pracuje? 14-15. Lokalowo byliśmy bardzo mizernie. Dopiero teraz od 1 stycznia co jesteśmy tu. A tak to było ciasno, zimno zimą. Osoby bezdomne, które mają na przykład zasiłki z MOPS-u, czyli oni są ubezpieczeni, no ale oni przecież z tych 300 zł nie kupią leków, więc przychodzą do nas i my po prostu zabezpieczamy ich w leki. Jest coraz więcej bezdomnych i coraz więcej jest ludzi młodych bezdomnych. Zofia Zachara, jestem z wykształcenia pielęgniarką. Nasza przychodnia nie ma umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmuje tych pacjentów bez względu na to, czy są, czy też nie są ubezpieczeni. Bardzo ciężko, bardzo. Zagubieni w sobie w różnych stadium chorobowych z całej Polski, bo wiedzą, że tylko w Krakowie jest taki ośrodek, który im nie odmówi. Dzisiaj był pan ze Szczecina. Dostajemy dotacje z Urzędu Miasta. Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei pozyskuje środki finansowe. My piszemy wnioski o różne granty. Rocznie udzielamy świadczeń zdrowotnych około dla 3000 pacjentów, z tym, że ci pacjenci się powtarzają. Są tacy pacjenci, którzy bardzo podziękują. Drzwi już mają się zamykać, ale dziękuję pani, dziękuję, że pani jest uśmiechnięta, dziękuję, że mi pani pomogła, dziękuję to. Ale są tacy, że uderzą w stół i wychodzą w nerwach i tyle. No, choroba ich na tyle zniszczyła, że nie umieją sobie z tym samym poradzić. Czasami to są ludzie tacy sami jak my. No, wśród naszych pacjentów mamy i lekarza, i panią mecenas. Coś się podziało, że no, stali się bezdomnymi. Także ich historie są nam dobrze znane. Kiedy już wyszło to 2 miesiące temu, że będę musiała się wyprowadzić, ponieważ jest takie prawo, że jeżeli nie opuszczę domu w terminie wyznaczonym, to mają prawo wyrzucić mnie, po prostu eksmitować, a dziecko zabrać do domu dziecka. On gdzieś usłyszał przypadkiem jakąś taką rozmowę i jest przerażony. Pytał się mnie, mamusiu, a jak to będzie, jak nas wyrzucą na ulicę? Bo ty masz chore nóżki, to nie uciekniesz, a jak mnie wyrzucą na ulicę, to ja ucieknę przed samochodem, bo szybko biegam. Bo się mu się to kojarzy, wyrzucić na ulicę, to konkretnie na ulicę. Nie, kobiet jest zdecydowanie mniej, więc Krzyś, są to mężczyźni. Obcokrajowców mamy też, dostają leki. Białorusini, Ukraińcy. To na przykład są to osoby, które na przykład też studiują i nie są ubezpieczone, a jak trafiają, ktoś gdzieś na ulicy albo w internecie znajdują informację, że jest taka przychodnia. Bezpłatnie i bez pytań oczywiście wszystkich przyjmujemy. Poruszyć temat bezdomności to jest coś. I kto rozumie to, to będzie wiedział, co my myślimy, co my chcemy. No ja mam 53 lata. Kto mnie zatrudni? Pracowałem na budowie, to mnie podwykonawca oszukał tak na 3000. I nie mogę tego odzyskać. Musiał sprawę założyć. Za co ja założę sprawę? Za 2 grosze, które mam w kieszeni? Maria Maciaszek, kierownik przychodni dla bezdomnych i ubogich w Krakowie. Błędne koło, nie? Bo znajdują jakąś pracę na czarno, no i najczęściej lądują na ulicy. Niektórzy przyjeżdżają tu szukać pracy, bo uważają, że tutaj łatwiej będzie znaleźć nawet jakby dorywczą pracę, czy pracę na czarno. Ci, którzy popadają w jakieś konflikty rodzinne, uciekają od środowiska domowego. Nauczenie ludzi takich normalnych ludzkich odruchów też jest bardzo trudne, żeby oni znaleźli taką ufność, że mogą wrócić do społeczeństwa i mogą zaufać innemu człowiekowi. Nie nauczyli się tego w rodzinie, nie nauczyli się tego w swoim środowisku, nie nauczą się tego między sobą. Jeżeli człowiek chciał coś zdobyć, to zaufania ludzi. To było najtrudniejsze. Bo przeważnie się nie ufa, bo są różni naciągacze, są różny margines społeczny wśród tych bezdomnych. Po prostu dotrzeć do normalnych ludzi, zintegrować się z nimi. Kończy się wiek pobytu w domu dziecka. No i gdzie idzie? Idzie do przyjaciół, do kolegów na ulicę. Dostał kilka złotych na zagospodarowanie, a no to co? A potem nie ma pieniążków, no to trzeba te pieniążki jakoś zorganizować. No to jak? No tu kiosk taki jakiś byle jaki, no to może go tu w nocy jakoś coś. Tak idzie do więzienia. I takie jest ich życie, biedni oni są. Często pan tu przychodzi? Często. Z czego pan korzysta? Porad chirurgicznych od lekarzy internistów. Mam odparzoną piętę i chodzę na opatrunki, chodzę do pani chirurg. Ja mieszkam na Makuszyńskiego. Raczej bezpiecznie tu jest w Krakowie jak gdzie indziej. Na parterze są łaźnie. Wielu z naszych podopiecznych trzeba kąpać. Przychodzą tak brudni, już pomijam z zakażeniami, zwłaszcza niesłychanie dla nas uciążliwe, dla wszystkich w Szawicach. Bardzo dużo w przypadku świeżbu jest i zmiany bielizny, które też tutaj otrzymuje. To jest unikalna zupełnie, moim zdaniem, placówka w takiej wszechstronnej pomocy. To przejdziemy może tędy. Bardzo widzę, siostry. Mieliśmy mieszkanie w Krakowie, które zamieniliśmy na dom jednorodzinny koło Wieliczki. I na nieszczęście swoje zaciągnęliśmy pod hipotekę domu kredyt hipoteczny. Ale to była firma działająca na zasadzie lombardu, no więc wiadomo, odsetki były bardzo wysokie. W pewnym momencie nas nie było stać na spłatę tego kredytu. Pan zresztą cały czas się tłumaczył, że on działa zgodnie z literą prawa. Komornik? Nie, właśnie nie. Żałujemy, że nie miał nam kto wtedy doradzić, żeby właśnie poczekać, aż on odda sprawę do sądu, do komornika. Człowiek się na prawie nie musi znać. Wziął nas do tej samej kancelarii i powiedział, że najlepsze dla nas będzie, jeżeli podpiszemy mu umowę przekazania domu. No i tak zrobiliśmy. Czy podaliście sprawę do sądu? Rozmawialiśmy z adwokatem. Mówi, że ciężko będzie z taką osobą właśnie jak ten pan. Wziął nas po prostu podstępem. On dobrze na pewno wiedział, że my się w tych rzeczach nie znamy, a że powinniśmy poczekać, aż on odda sprawę do sądu. Sprawa by trafiła wtedy do komornika. To wszystko by bardzo długo trwało, ale to by było z korzyścią dla nas, bo by nas od razu nie mógł wyrzucić z domu. A tak to niestety bardzo szybko to wszystko nastąpiło. W zależności od tego, w jakim wieku jest człowiek, nie mamy coraz więcej młodych ludzi, oni po prostu uciekają z domu, prawda? Gdzie są źle traktowani, gdzie jest przemoc, alkohol, chcą się z tego wyrwać. Potrzeba jest wychwycenia osób, które się znajdują od niedawna na ulicy, żeby ten okres trwania bezdomności nie był zbyt długi, ponieważ wciąga ich ten świat. Potem to jest trochę jak takie uzależnienie. Ciężko jest, coraz ciężej z każdym rokiem jest takiego człowieka wyzwolić z tej ulicy. Kiedyś mi się powinęła noga. Z zakładu karnego, jak wisłem, trafiłem na ulicę. Nie mam kogo pomocy. Co mam, proszę, mają zrobić? Na nocnego w niej idę. Nie powiem, bo dzisiaj troszkę podpiłem. Wyrzucili mnie. Na dwozodziach trafię, tak samo wyrzucają. Wychowywałem się w domu dziecka. Rodzice w ogóle nie interesowali się mną. Gdzie mieszkam? Na całym Krakowie. Gdzie pobędzie, to śpię. I szukam pracy, tylko nikt nie chce mi tej pracy dać, bo mam podstawową niepełną. I co mam teraz robić? No mam się powiesić, w ogóle mam nie być? Agresja oczywiście, tak? Zwłaszcza niestety wśród naszych podopiecznych alkoholików, nie przewlekłych. Ja pamiętam taką podopieczną, która notorycznie przychodziła i nie dość, że tam przeganiała pacjentów, kilka razy wbijała się. Czy chcą się leczyć do końca, czy chcą się tylko podleczyć? Często zaczynają leczenie i już po takich pierwszych jakichś symptomach poprawy trochę, chociażby trochę poprawy swojego stanu zdrowia, często nam znikają z przychodni. Oni się często przemieszczają, nie tylko mieszkają w obrębie miasta, ale to jest często migracja. Czy miał pan znajomych, którzy już odeszli? Oj, i to dużo, bardzo dużo. Bez pomocy lekarskiej różnie się zdarza. Gdzieś tam w kącie, nawet i na śmietniku. Ale i są tacy, którzy umierają w hospicjach, na tych noclegowniach. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jeśli będą chcieli, to wyjdą z bezdomności? Mówimy tu o motywacji. Żeby człowieka zmotywować, trzeba mu w wielu aspektach pomóc. To nie jest tylko to, że da mu się taką pomoc doraźną. To musi być cały system, który obejmie pomocą wszystko, tak naprawdę wszystkie aspekty ich życia. Dlatego, że nawet znalezienie pracy i o czym nieraz rozmawiamy z osobami, które pomagają tym osobom i znajdują im pracę, one często ciężko funkcjonują w tych, bo to jest właśnie to, czego się nie nauczyli wcześniej, nie? Funkcjonowania w grupie, funkcjonowania razem, bo oni są nauczeni po prostu walki o przetrwanie tak naprawdę. W Polsce jest tyle biedy. My sobie musimy sami pomóc, bo jak my sobie sami nie pomożemy, nie wiem, bomba. Z tego 1% myśmy dostali w zeszłym roku 12 tysięcy złotych. Utrwaliła się w społeczeństwie przekonanie, że bezdomny to jest właśnie taki człowiek, który chce być bezdomnym. On to z własnej woli staje się tym bezdomnym. Właśnie nie ma sensu mu pomagać. To oczywiście powoduje, że część ludzi właśnie usprawiedliwia w ten sposób swoje niezainteresowanie losem tego człowieka naprawdę bardzo potrzebującego pomocy. Był to reportaż Ewy Szkurłat z Radia Kraków pod tytułem Wyzwolić z ulicy. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Beniamin Filip. Zarzut spowodowania wypadku drogowego usłyszał kierowca tira, który uczestniczył w karambolu na S8 Kołokowiec. W nocy z soboty na niedzielę w zderzeniu 11 samochodów zginęły 3 osoby, 25 zostało rannych. Po wypadku zatrzymano 28-letniego Białorusina, kierowcę tira, który jako ostatni uderzył w auta biorące udział w karambolu. Mężczyzna był trzeźwy, jednak z odczytu tachografu wynikało, że jechał z prędkością około 95 km na godzinę. Tymczasem gęsta mgła ograniczała widoczność zaledwie do kilku metrów. Nie będzie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie, informuje szef BBN-u generał Stanisław Kozień, jednocześnie zapewnia. Problematyka ukraińska będzie uwzględniana w rutynowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, które jest planowane w nadchodzących tygodniach, a które będzie głównie poświęcone właśnie wnioskom dotyczącym wzmocnienia tej strategicznej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, której częścią jest Polska. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia zwrócił się wczoraj do prezydenta lider Twojego Ruchu Janusz Palikot. 8 zabitych, 16 rannych to bilans dzisiejszych i wczorajszych starć w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Miasto kilkanaście dni temu opanowali prorosyjscy bojówkarze. Od kilku dni próbują ich wyprzeć z miasta ukraińscy żołnierze i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Termometry w Kętrzynie i okolicach pokazały minionej nocy minus 7 stopni. Efekt: zniszczone uprawy. Straty sadowników sięgają ponad 90%, szacuje Jan Dziadkiewicz z Centala pod Olsztynem. Te mrozy okazały się bardzo dotkliwe dla drzew, które miały wydać w tym roku plony. Te plony będą znikome. Jest bardzo źle. Kwiaty zarówno jabłoni, jak i śliw są totalnie zmrożone. Nic z tego nie będzie. Owoców zamiast 100 może będzie 1. Ucierpiały także pszczoły, co oznacza mniejsze zbiory miodu. Najbliższe dni mają być ciepłe, ale deszczowe i burzowe do tego. Najbliższa noc dużo cieplejsza niż ta ostatnia. Dziś w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na Dolnym Śląsku. Jutro w całej Polsce możliwe i rozpogodzenia, i burze, i temperatura od 16 stopni nad morzem do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty już jutro po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty, piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. W

Wszystko ma swój czas, to perfekt i zapowiedź nowej płyty. A w Trójce teraz o tym, że warto walczyć do końca. Zapraszamy do Trójki. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Tę banalną prawdę potwierdzili wczoraj piłkarze Liverpoolu, którzy w 10 minut stracili 3 bramki i pozbawili się szans na Mistrzostwo Anglii. Ale takich sytuacji, gdy losy meczu, a czasami całego sezonu, zmieniały się w ciągu kilku minut albo i sekund, historia sportu zna wiele. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Tuż za naszym płotem Legia też przegrała Mistrzostwo Polski, mimo że prowadziła 2-0 z Widzewem Łódź jeszcze na 5 minut przed końcem meczu. Niebywały obrót tego spotkania. Fikołki z radości i gol! Coś nieprawdopodobnego! Legia prowadziła 2-0. Kibic Michał. Co więcej, była zdecydowanie lepszym zespołem. Miała duże szanse na zdobycie kolejnych bramek, ich nie wykorzystała. A Widzew Łódź w ostatnich minutach zdobył 3 gole, wygrał 3-2. Bayern z Manchesterem, słynny z Ligi Mistrzów. Dziennikarz sportowy Polityki Marcin Piątek. Już Bayern się witał z gąską. Tymczasem Manchester grał do końca. Strzeli tego gole w doliczonym czasie gry już i to Ferguson triumfował i wtedy mógł przytoczyć to swoje słynne powiedzenie football, bloody football, czyli to, że futbol jest nieprzewidywalny. Tenis ziemny jest sportem najbardziej wrednym pod tym względem. Szef działu sportowego Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski. Ponieważ tutaj naprawdę dopóki ostatnia piłka nie spadnie na kort, to nikt nie może się czuć zwycięzcą. Ja pamiętam mecz, który właściwie skończył karierę Gabrieli Sabatini. Grała z Mary Jo Fernandez, wygrała pierwszego seta 6-0, w drugim prowadziła 5-1, 40-15 i przegrała. W 2005 roku Milan prowadził z Liverpoolem po pierwszej połowie 3-0. Legenda głosi, że w przerwie włożyli już nawet koszulki z napisem zwycięzca Ligi Mistrzów, a tymczasem Liverpool w drugiej połowie odrobił stratę i wygrał w rzutach karnych. No i kos, koszykówka. Teraz historia, no mecze Portland Trail Blazers z Houston Rockets. Jest 3-2, jest szósty mecz. Houston 90 sekundy przed końcem wygrywa 2 punktami, Portland ma piłkę i no właściwie wydawać by się mogło, że nie sposób tego prowadzenia utracić. Nie wiem jak to wytłumaczyć, rozgrywający Portland Damian Lillard dostał piłkę, rzucił, trafił i było po meczu. No. To było nawet mniej niż sekunda. Tak, 90 sekundy. Czasami się mówi właśnie o cudzie, czasami się mówi o szczęściu, o jakimś niesamowitym zwrocie akcji, a czasami są podejrzenia o korupcję, no bo no nie sposób chyba, żeby nie było takich podejrzeń, jak ktoś wygrywa 3-0 i nagle remisuje 3-3. Ja myślę, że tym, co podkopie światowy sport, już podkopuje, jest nie korupcja taka czysta, że ty mi zapłacisz, a ja przegram, tylko hazard. Hazard w sporcie to jest większy rak niż korupcja taka tradycyjna i niż nawet farmakologiczny doping. Od kiedy w internetowych zakładach jeszcze w trakcie trwania meczu można się zakładać o wszystko, o to czy będzie strzał w słupek, o to czy będzie czerwona kartka, no to w tym momencie właściwie możliwości oszukiwania są nieograniczone. Gościem w zeszłym roku przypadek to były regaty o Puchar Ameryki. Team New Zealand prowadził 8-2 z Team America. Te regaty wygrywa team, który wygra 9 wyścigów, więc jakby byli o krok, a przegrali 9-8. Amerykanie wygrali 7 kolejnych wyścigów. To właśnie w historii wielkich powrotów sportowych jest naprawdę wysoko umieszczane. Co się dzieje? O rany, teraz przechwycić jedną, jedyną piłkę, drodzy państwo. Pamiętny mecz Polaków w piłce ręcznej. Mistrzostwa świata w Chorwacji w 2009 roku. O awans do półfinału walczyła Polska, Norwegia i Niemcy. No grała Polska z Norwegią. Zwycięzca tego meczu awansowałby dalej, natomiast remis dawał awans Niemcom. Tracą piłkę, pusta bramka, gol, 31-30 dla Polski. Był taki moment, że o rany, ten optymizm ulatywał z nas. No i na 14 sekund przed końcem był remis, piłkę mieli Norwegowie, wycofali bramkarza, Polacy przyjęli piłkę, rzucili przez całe boisko i wygrali. Często wystarczy jedna akcja, która daje nadzieję. Ci, którzy wygrywali, nagle zaczynają wątpić. Ci, którzy byli pewni siebie, nagle tę pewność siebie tracą, zaczynają się gubić, patrzą jeden na drugiego, przestają grać, a ci, którzy gonili, dostają wiatr w żagle. To nie ma sytuacji beznadziejnych. No nie, no to jest jakby lekcja ze sportu. O ostatnie minuty i zwroty akcji pytał Łukasz Karusta. Warto walczyć do końca. Pamiętne słowa trenera Wenty. Panowie, mamy dużo czasu do końca meczu. 14 sekund. Za 17 minut godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mando Diao, a już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Take a Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Jak rozwiążemy system poboru opłat za przejazd autostradami? Denerwujemy się tym. 19. Kongres kadr i o tym za chwilę. A dzisiaj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jutro decyzja. Ale już, proszę Państwa, możemy prawie na pewno powiedzieć, że Rada pozostawi stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Najwcześniej zmiana może nastąpić pod koniec roku. Zadowoleni są kredytobiorcy oczywiście, smutni posiadacze lokat. No ale tak to jest. W ostatnich dniach nasi słuchacze i my sami w Trójce wszyscy odczuliśmy skutki braku nowoczesnego systemu pobierania opłat za przejazd autostradami. Olbrzymie korki denerwowały wszystkich. Jak rozwiązać ten problem? Stara się przedstawić raport. Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce. Raport opracowany przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. A naszym gościem jest pan Emil Konarzewski, partner zarządzający Audytel S.A. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam, witam Państwa. Panie Emilu, są dobre rozwiązania stosowane na świecie, które by Pan tak najbardziej wyróżnił? Najlepsze są te rozwiązania, które automatyzują cały ten proces, czyli rozwiązania elektroniczne. Wie Pan, co się działo w niedzielę? Wiem, sam uczestniczyłem w tym smutnym wydarzeniu. W niedzielę, w sobotę, w piątek, w czasie długiego weekendu. Stałem w korku. Ludzie kleli, no dosłownie. No, tak. No i co można zrobić? Co wnosi ten raport? Raport mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje, jakie są różne możliwości od strony technicznej, organizacyjnej. Pokazuje, jak różne kraje to rozwiązują i w którą stronę to idzie. I generalnie tendencja jest taka, że we wszystkich krajach europejskich stopniowo systemy, jakiekolwiek by wcześniej nie były, są zastępowane przez systemy elektroniczne i to w pełni elektroniczne. Bo jest najprostszy i najtańszy. Może najprostszy to nie jest w wykonaniu, bo trzeba trochę się namęczyć, no to, żeby go zainstalować, ale później już tak. Później jest najbardziej, jest przyjazny dla użytkowników i jest relatywnie najtańszy w utrzymaniu. Czesi mają winiety. Tak, jest wiele krajów, które w tej chwili jeszcze stosują rozwiązania mieszane, częściowo winietowe. Warto też zauważyć, że w wielu krajach zupełnie inaczej traktuje się ruch ciężarowy i ruch samochodów osobowych. Niemcy są nietypowi, prawda? Niemcy są akurat przykładem. Samochody osobowe nie płacą, czyli tak. Właściciele samochodów osobowych nie płacą, tak. Ciężarów już płacą. Tak, i to tam obowiązuje system elektroniczny. Proszę pana, dlaczego ten system u nas wprowadzono tak anachroniczny? No, trudno mi analizować wszystkie okoliczności, ale podejrzewam, że w grę wchodziły kwestie finansowe, ponieważ jednorazowa inwestycja w wybudowanie manualnych punktów poboru jest jednak najtańszym rozwiązaniem. To, że ona jest bardziej kosztowna w dłuższej perspektywie, to, że jest mniej wygodna dla użytkowników dróg. No to trzeba było brać pod uwagę przede wszystkim, prawda? Ci, którzy podejmowali te decyzje, najwyraźniej nie brali tego pod uwagę. Zgodnie z naszymi analizami, jednym z największych kosztów związanym z utrzymaniem takich manualnych punktów poboru opłat jest wcale nawet nie to, że trzeba opłacać te osoby, które tam pracują, ale głównie kosztuje czas użytkowników dróg, którzy stoją w korkach zamiast jechać. No właśnie. Proszę pana, w raporcie są trzy propozycje. System mieszany, oparty o manualny pobór opłat, system zmienny, oparty o elektroniczny pobór opłat i system zmienny, oparty o łączony manualny, elektroniczny pobór opłat. Który jest według pana najlepszy i który powinien być u nas wprowadzany? Rozpatrzyliśmy wszystkie możliwości i wniosek jest jeden. System w pełni elektroniczny jest najtańszy w utrzymaniu i przynosi najwięcej korzyści. Ile może potrwać wprowadzenie tego systemu na wszystkich naszych autostradach? To na pewno byłby proces stopniowy, ale biorąc pod uwagę, że... Trochę zmodyfikuję pytanie. Ile trzeba, nie wiem, dni, tygodni, żeby wprowadzić ten system w dotychczasowych punktach poboru opłat? Oceniamy, że to byłoby około 2 lat, nie więcej. To bardzo długo. No niestety, to są duże inwestycje i związane także z formalnymi kwestiami, takimi jak pozwolenia na budowę, takimi jak też cały proces legislacyjny, bo zapewne trzeba by było zmienić trochę niektóre przepisy związane z pobieraniem opłat, możliwością dokonywania rozliczeń pomiędzy różnymi podmiotami, takimi jak operator systemu, koncesjonariusz, użytkownicy. Trzeba by zbudować system dystrybucji urządzeń pokładowych. No to wszystko wymaga czasu. To należy dobrze przygotować, żeby no, nie wylać dziecka z kąpielą, czyli znowu, żeby nie zbudować super systemu, którego nie da się używać, bo zapomnimy o jakimś elemencie. Trzeba to dobrze przygotować. Dobrze, żeby spokojnie jeździć tymi naszymi nowoczesnymi drogami, to trzeba zrobić jak najszybciej. Podjąć decyzję jak najszybciej, prawda? Oczywiście. Odwlekanie decyzji spowoduje, że ten system zostanie wdrożony nie za 2 lata, tylko jeszcze później. I będziemy przez ten czas ponosić określone konsekwencje. Po pierwsze, będziemy stać w tych korkach i kląć. Dobrze. Dziś w dodatku stołecznym Gazety Wyborczej pani minister Bieńkowska właśnie mówi, że musi się zapoznać z propozycjami ekspertów. Wyślemy jej kopię naszego raportu. Bardzo właśnie do tego dążę. Uważam, że ten raport powinien jak najszybciej trafić, jak to się mówi, do rąk własnych pani minister. Mam nadzieję, że go dostanie jak najszybciej. Bo tu w nim są konkretne rozwiązania, szybkie rozwiązania całego tego problemu. A może nie. Tu nie chciałbym robić nadmiernej reklamy. Tam nie są odpisane wszystkie rozwiązania. Tam bardziej jest określony kierunek. A żeby uprościć całą sprawę i pomóc kierowcom, tymczasowo nie warto byłoby winiet wprowadzić? Wydaje mi się, że to byłoby rozwiązanie, które by spowodowało niepotrzebne zamieszanie i nie przybliżyłoby nas tak bardzo do tego celu, o jaki nam chodzi. Sam proces wdrożenia opłat za pomocą winiet wbrew pozorom także zająłby dość dużo czasu. Więc myślę, że zamiast tracić czas na rozwiązania przejściowe, może lepiej jednak zajmijmy się tym docelowym, tak, prawda? Szybko podjąć decyzję, zająć się realizacją docelowego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Emil Konarzewski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jutro rozpoczyna się w Warszawie już 19. Kongres Kadry. Naszym gościem jest organizatorka tegoż kongresu, pani Anna Włodarczyk. Witam, dobry wieczór. Witam. Pani Anno, innowacje w zarządzaniu kadrami, to taki temat przewodni. Co to oznacza? W czasach permanentnych zmian, globalizacji, a także niepewności gospodarczej, w jakiej teraz żyjemy, innowacje w każdym aspekcie zarządzania stają się niezbędne. Bardzo często to one stają się przewagą konkurencyjną firm. Dotyczy to też oczywiście projektów w obszarze zarządzania ludźmi. Zdecydowaliśmy się dlatego pochylić nad tą tematyką I nawiązując do hasła przewodniego, które brzmi kierunek innowacje, proponujemy po raz pierwszy naszym uczestnikom w tym roku, w tej edycji, edycję pierwszą konkursu HR Innowator. Jest to konkurs, który poszukuje, ocenia, nagradza innowacyjne projekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Właśnie podczas tego kongresu, czyli dokładnie już jutro, będziemy mieli okazję rozstrzygnąć finał tego konkursu i nagrodzić firmy statuetką HR Innowator. A dużo zgłoszeń przyszło? Była to pierwsza edycja. Kilkadziesiąt firm przysłała swoje zgłoszenia z całej Polski. Organizacje duże i bardzo duże korporacje. Także cieszymy się z tego, że ta pierwsza edycja cieszyła się tak. No wreszcie coś się rusza, prawda? Bo o tej innowacyjności od tylu lat mówimy i to nam niestety nie wychodzi. No myślę, że też w projektach zarządzania zasobami ludzkimi to jest rzecz nowa, ale rzecz, na którą firmy zdecydowanie starają się stawiać teraz. Goście specjalni kongresu, powiem, goście zaskakujący. Krystyna Janda, profesor Jerzy Bralczyk, także sportowiec Adam Korol, wioślarz. Kongres kadry to nie tylko takie miejsce, gdzie dyrektorzy personalni, specjaliści do spraw personalnych szukają inspiracji stricte zawodowych, ale to też takie miejsce, gdzie szukają przykładów, fantastycznych przykładów z życia. Taką osobą dającą fantastyczny przykład jest zdecydowanie pani Krystyna Janda. To wspaniała aktorka, reżyserka, ale także bizneswoman. No właśnie, okazała się znakomitą bizneswoman. Dokładnie, dokładnie. Dlatego też ten pomysł, aby ją zaprosić, aby zechciała się z nami podzielić. Od podstaw stworzyła prywatny teatr w Warszawie. Tak. Chcemy, aby podzieliła się z uczestnikami kongresu swoim doświadczeniem, nie tyle w byciu aktorką, ale przede wszystkim w tym, jak zarządzać sprawnie zespołem ludzi, jak realizować swoje czasem szalone pomysły i doprowadzać do sukcesu tych pomysłów. To też może pomóc innym dyrektorom firm. Jak najbardziej na to liczę. A profesor Jerzy Bralczyk? Jego rola? Profesor Jerzy Bralczyk, znany językoznawca, zechciał przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się z uczestnikami kongresu tematyką dotyczącą komunikacji menedżerskiej, bo bardzo często w badaniach czytamy, że problem komunikacji menedżerskiej to jest jeden z istotniejszych problemów w dzisiejszym zarządzaniu. Dlatego profesor Bralczyk będzie mówił nam o tym, jak komunikować się z ludźmi, aby być rozumianym, aby przede wszystkim osiągać zamierzone cele. Tytuł prelekcji: kiedy manipulujesz, a kiedy perswadujesz. A o tym się mówi bardzo mało. Zdecydowanie. Staramy się to nadrobić właśnie zapraszając profesora. Dobrze, a sportowiec? Adam Korol. Adam Korol, jego doświadczenia będą przykładem, jak dla menadżerów, jak być liderem, jak realizować postawiony sobie cel. Czyli to, co wydawałoby się jest bardzo dalekie od zarządzania zasobami ludzkimi, czyli sukces w sporcie, okazuje się bardzo bliskie i mam nadzieję, że doświadczenia pana Adama również pomogą w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów przez menadżerów. Sport i biznes. Jak najbardziej. Tak? Dobrze, oczywiście będą też prelegenci, specjaliści. Tak. Z poszczególnych dziedzin. Tak, kongres kadry, tak już wspomniałam wcześniej, to jest okazja do tego, aby spotkać się z konkretnymi rozwiązaniami personalnymi, które realizują firmy. Uczestnicy będą mieli okazję. To jest zajęcia bardzo praktyczne. Zdecydowanie, tak. Stawiamy bardzo na praktykę, stąd większość prelegentów, którzy bierze udział w kongresie, to są menedżerowie, praktycy z bardzo dużym doświadczeniem. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zaproszenia do udziału w kongresie się przejęli przedstawiciele działów personalnych z takich firm jak British American Tobacco, Samsung Electronics, Whirlpool, Merlin, Exatel, Neonet, Energa, Polpharma, Latos Petrobaltic i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tylko należy życzyć